13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 969 آٹھویں لائن کی، صفحہ نمبر 69 آٹھویں لائن کی، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک ضابطہ بیان فرمایا جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی یہاں تین لحاظ سے غالب تھے، تجارت کے لحاظ سے غالب تھے کہ پوری معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، علم کے لحاظ سے غالب تھے کہ ان کو اہل علم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ افرادی قوت کے لحاظ سے بھی غالب تھے کہ ان کو غالب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج جو قبائل تھے وہاں پہ وہ اگر آپس میں شادی بھی کرتے تھے تو ان کے مشورے سے کرتے تھے۔ تو یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو قینقاع اس کے بعد بنو نذیر کو یہاں سے بے دخل کیا گیا، اور بنو قریظہ نے 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پہ غداری کی۔ جب انہوں نے غداری کی تو غداری کی سزا میں ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور اللہ نے غزوہ بدر کی کامیابی عطا فرمائی۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ جو اہل مکہ تھے یہ تجربہ نہیں رکھتے تھے جنگ کا، تو یہ مسلمان ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، ہم تو مالی لحاظ سے بھی مستحکم ہیں، ہم تعداد کے لحاظ سے بھی مستحکم ہیں، تو یہ مسلمان ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ضابطہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی نہ افرادی قوت کام آتی ہے نہ مال و متاع انسان کے کام آتی، اور دوسری بات یہ کہ یہ نجران کا جو عیسائی وفد آیا ہے تو ان لوگوں کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم مال و اولاد کے لحاظ سے کثرت رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم تکلیف میں عذاب میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ پھر تیسری بات یہ کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جس وقت یہ قافلہ نجران سے چلا ہے اور اس کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پہ سوار ہونے لگا، منہ کے بل گرا، تو اس کے بھائی قریظ نے نبی علیہ السلام کے لیے بددعائیہ الفاظ استعمال کیے، تو اس نے پلٹ کر وہی الفاظ اپنے بھائی کے لیے استعمال کیے، تو قریظ جو رضی اللہ عنہ بنے اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کی حمایت میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری حمایت میں نہیں، تم نے اللہ کے نبی کو بدعا دی ہے، اور وہ نبی ہیں کہ جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور جن کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو لہذا ان کو بدعا دینا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان سے مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہو، ایمان لانے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لا سکتے کہ ہمیں اہل کتاب نے یا عیسائیوں نے، ہمیں ان عیسائی بادشاہوں نے، ان بادشاہوں نے ہمیں بہت اعزاز دیا ہے اور ہمیں مال و متا سے سرفراز کیا ہے، تو اتنا مال و متا دیا ہے اور اتنا اعزاز دیا ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں تو یہ سارا اعزاز بھی ختم ہو جائے گا، یہ مال بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کہ یہ مال و متا، یہ اولاد، یہ افراد کی قوت، یہ کہاں کام آئے گی؟ آخرت کے لحاظ سے تو بالکل بیکار ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں لیتے ہیں تو یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ اس بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہیں بچائے گا ان کو، نہ بے نیاز کرے گا ان کو، نہ کام آئے گا ان کے اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیعہ، اللہ سے کچھ بھی، کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا مال و متا، ان کی افرادی قوت، یہ سب بیکار ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، کل بھی عرض کی گئی تھی، کہ کافر کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، کافر کو اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، اولاد ایمان والی ہو گئی اور والدین کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ان اولاد کا اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح مال و متاع ہے، اگر کسی آدمی نے اچھائی کے کام میں بھی پورا مال خرچ کر دیا ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں، تو یہ مال بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو مال کے فائدے اور اولاد کے فائدے میں بنیادی چیز ہے ایمان، عقیدہ صحیح ہے، ایمان ہے، تو پھر اولاد کا فائدہ بھی ہوگا، مال کا فائدہ بھی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، نہ مال فائدہ پہنچائے گا، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، شیئن، معمولی چیز بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، معمولی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ عذاب سے بچ جائیں، نہیں، کہ عذاب میں کمی ہو جائے، نہیں، اس میں تاخیر ہو جائے، نہیں، فرمایا کہ کسی لحاظ سے نہیں بچ سکتے، اور انجام کے لحاظ سے ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ، اور وہی ہیں، وَقُودُ النَّارِ، آگ کا ایندھن، کہ یہ آگ، اس کا ایندھن جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ یہ جو آگ ہے، جہنم کی آگ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن انسان ہے اور اس کا ایندھن پتھر ہے۔ یہاں اس لحاظ سے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ آپ دیکھیں کہ پتھر کو آگ نہیں لگتی، پتھر آگ میں نہیں جلتا، پتھر آگ میں پگھلتا بھی نہیں، پتھر آگ میں جلتا بھی نہیں، لیکن فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، और जिसका ईंधन पत्थर हो तो उस आग की शिद्दत की कैफियत क्या हो। फरमाया कि ये लोग जो इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, तो क्या ये आखिरत के अजाब से बच जाएंगे? नहीं, बल्कि ये तो आग का, जहन्नम का ईंधन है। क्या दुनिया के अजाब से बच जाएंगे? क्या अल्लाह की गिरफ्त से दुनिया में बच सकते हैं? फरमाया कि नहीं। कदावी आली फिरौन, आले फिरौन के तरीके के मुताबिक, कि ये फिरौनियों के तरीके के मुताबिक मुखालफत कर रहे हैं, क्या फिरौनी दुनिया में अजाब से बच गए? नहीं। यहां एक और बात भी काबिल तवज्जो है कि दौरे हाजिर फितने का दौर है। यहां एक फितना और चल रहा है कि जी ये तब्बत यदा अभी लहबी मतब, ये सूरत नमाज में नहीं पढ़नी चाहिए। ये सूरत नमाज में क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? कि नमाज में इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए, इसमें अबू लहब का जिक्र है। जब अबू लहब की हलाकत का जिक्र है तो ये अबू लहब नबी अलैहिस्सलाम का चचा है, और इधर हम नमाज में दुरूशी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में आपका खानदान तो शामिल है, तो ये अबू लहब आपके खानदान में है तो आपकी आल में शामिल है, तो इधर हम उसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं, फिर हम सूरत, इस सूरत को नमाज में पढ़ रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं। फिर ये बात कि नबी अलैहिस्सलाम की आल से मुराद सिर्फ हजरत के अहले बैत हैं, एक फितना ये। यहाँ बुनियादी बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, यहाँ से बात मालूम हो रही है कि ये आले फिरों जो गर्क हुए हैं बहरे कुलजुम के अंदर, वाहरकना आले फिरौन व अंतुम तंजुरून, के अल्लाह फरमाते हैं कि हमने गर्क किया आले फिरौन को और तुम इसको देख रहे थे। क्या फिरौन का खानदान गर्क हुआ है? फिरौन के साथ जो गर्क हुए हैं उनकी तादाद 13 लाख थी। ये 13 लाख का लश्कर हलाक हुआ है, गर्क हुआ है, तो अल्लाह ने इस 13 लाख के लश्कर को आले फिरौन कहा। तो क्या ये फिरौन के मामू थे, फिरौन के चचा थे, फिरौन के बेटे थे, भाई थे, क्या थे? नहीं, उसके तरीके पे चलने वाले थे। इससे मालूम हुआ कि आल में वो शामिल है जो तरीके पे चलने वाला हो। अगर खानदान में शामिल है लेकिन तरीके पे चलने वाला नहीं, वो आल से खारिज है। और जो तरीके पे चलने वाला है, खानदान में शामिल नहीं, वो आल में शामिल है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, जब हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा, उससे मुराद वो ईमान वाले हैं जो नबी अकरम के तरीके पे चलने वाले हैं, तो उसमें मैं और आप सब शामिल हैं। तो लिहाजा अबू लहब नबी अलैहिस्सलाम की आल से खारिज है, क्योंकि हजरत के तरीके पे चलने वाला नहीं। फिर ये बात कि ये सूरत नमाज में नहीं पढ़नी, तो ये ज़ाबिता जो आपने बनाया है, क्या नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह को मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ने सूरत को नाजिल क्यों किया? जब अल्लाह ने सूरत को नाजिल किया है तो फिर इसका पढ़ना ईमान वाले के लिए तो लाजिम है कि इसको पढ़ेगा, तो लिहाजा ये अपनी तरफ से ये अदब एहतराम के फार्मूले इख्तियार करना ये अहले ईमान के लिए मुनासिब नहीं। मैं ये बात इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि दो वाक़या इससे पहले ये पेश आए। मगरिब की नमाज का वक्त था, रमजान मुबारक का महीना था, मैं किसी जगह मौजूद था, तो उन्होंने कहा अहले मस्जिद ने कि आप नमाज पढ़ा दें, तो मैंने नमाज पढ़ाई, तो मैंने पहली रकत में सूरत लहब पढ़ी, दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ी। मुझसे तो हौसला नहीं हुआ किसी को बात करने का, लेकिन बाद में तबसे होते रहे कि ना इन्होंने सही नहीं किया, सूरत लहब पढ़ दी नमाज के अंदर। तो ये बात बाद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपके जाने के बाद जो है वो ये तबसरा हो रहा था, कि हम जुरत तो नहीं कर सके उनसे बात करने की, लेकिन यह उन्होंने ये सही नहीं किया। तो इसे ये मालूम हुआ कि ये एक जहन है जो काम कर रहा है। कैसर लहब को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अबू लहब नबी इस्लाम का चचा है, आल में शामिल है, तो इसलिए इसको उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये टकराव है। दूसरी सूरत यह हुई कि यहाँ एक अफसर थे सरकारी, वो दर्श में तशरीफ लाते थे, दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया, अल्लाह की मगफरत फरमाए। तो एक दिन ऐसे सुबह दर्श में आए तो उन्होंने फरमाया कि आज हमारे पंजाब के जो बड़े अफसर थे वो तशरीफ लाए हुए थे, तो ये जिला मुल्तान के जिम्मेदार से डायरेक्टर थे, तो कह लेंगे आज मीटिंग हुई तो जोहर की नमाज का वक्त आया, जनरल जियाउल हक मरहूम के दौर के अंदर नमाजों के बारे में ताकीद थी कि दफ्तरी औकात में नमाज का एहतमाम करना ज़रूरी था, तो लिहाजा नमाज जोहर का वक्त हुआ तो जोहर की नमाज का वक्फा हुआ। तो नमाज जोहर का जैसे वक्फा हुआ तो जो चीफ आए हुए थे सूबह पंजाब के, उन्होंने कहा कि मैं नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद ये दुरूशी नहीं पढ़ता, ये दुरूशी नहीं पढ़ता, कुछ और अल्फाज पढ़ता हूँ, दुरूशी भी इसलिए नहीं पढ़ता कि इसमें आले मोहम्मद पे रहमत नाजिल करने की दुआ है और अबू लहब भी आले मोहम्मद में शामिल है, तो लिहाजा उसके लिए दुआ करना ये मुनासिब नहीं। सूरत लहब से बात मालूम हो रही है कि वो हलाक हो, इसके लिए दुआ करना मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं, मैं इसलिए दुरूशी नहीं पढ़ता, एक फितना हो दूसरा फितना है। तो वो फरमाने लगे कि जिस वक्त हम नमाज के वक्फे से फारिग हुए, नमाज पढ़ के आए, तो साहब मुझसे फरमाने लगे कि मैंने तो पढ़ा है लेकिन तजब्जब की कैफियत में पढ़ा है, दुरूशी पढ़ा है, नमाज में यही पढ़ा है लेकिन तजब्जब में पढ़ा। जबकि वापस दोबारा वापस आए और मीटिंग दोबारा शुरू हुई तो सब ने चीफ साहब को खुश करने के लिए कह दिया कि हमने आपकी हिदायत पर अमल किया और हमने ये दुरूशी नहीं पढ़ा नमाज के अंदर। तो मुझसे फरमाने लगे कि ये सूरत हाल है, तुमने क्या है? तो मैंने कहा ये दरूद शरीफ मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने सिखलाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरूशी सिखलाया है, तो उसके मुकाबले में अपनी अकल का इस्तेमाल करना क्या मुनासिब है? तो अल्लाह हिफाजत फरमाया कि मुख्तलिफ किस्म के फितने और ये शोशे जो फैलाए गए हैं। तो यहाँ से मालूम हो रहा है कि आल से मुराद वो लोग हैं जो पैरोकार हैं, पैरवी करने वाले हैं, औलाद मुराद नहीं। औलाद में अगर पैरवी करने वाला है तो शामिल है, और अगर औलाद में पैरवी करने वाला नहीं है तो इस आल से खारिज है। तो फरमाया कि कदा भी आली फिरौन, आले फिरौन के तरीके के मुताबिक, कि जिस तरह से आले फिरौन ने मुखालफत की कि हज़रत मूसा अला नबीन अलैहिस्सलाम का इनकार किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम और वो लोग जो उनसे पहले थे, कि जिन्होंने अपने अपने दौर के अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, फरमाया उन्होंने क्या किया? कज़्ज़बु भी आयातिना, झुटलाया हमारी आयतों को, हमारे अहकामात का इनकार किया, हमारे नबियों का इनकार किया, उनके मौजज़ात का इनकार किया। फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, पस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, कि अल्लाह जो पकड़ करते हैं वो बद अमालियों की वजह से करते हैं, अल्लाह की रहमत पकड़ नहीं करती, अल्लाह की रहमत तो ढील देती है। फरमाया कि अल्लाह ने उनको पकड़ा उनके गुनाहों के, उनके अपने आमल की वजह से, मैं वल्लाहु और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सज़ा देने का नहायत सख्त है। इक़ाब कहते हैं कि बद अमली पे गिरफ्त को, तो इक़ाब गिरफ्त करने को कहते हैं, कि अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है, कि अल्लाह तबारक व ताला पकड़ता है बद अमालियों पर, और जब अल्लाह अपनी पकड़ में लेता है तो उस पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता। कुल ए नबी अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें, लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब कर दिए जाओगे, सा और सौफा ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं मुस्तकबिल के लिए, जहाँ सा हो वहाँ करीब ज़माना मुस्तकबिल का, और जहाँ सौफा हो वहाँ दूर का जमाना मुस्तकबिल में, अगर मुस्तकबिल में जल्दी के मानी हो तो वहां सा इस्तेमाल होगा, और मुस्तकबिल में अगर कुछ वक्त के बाद मुराद हो तो फिर सौफा इस्तेमाल होगा। यहां अल्लाह ने सा इस्तेमाल किया है, सौफा इस्तेमाल नहीं किया। हुमाय सजो लगूना, अन करीब तुम मगलूब कर दिए जाओगे, वतो शरूना और तुम जमा किए जाओगे, इला जहन्नम जहन्नम की तरह, वबिसल मीहात और बुरा है ठिकाना, मीहात ठहरने की जगह। अब यहाँ ये बात इशारत फरमाई कि तुम जमा किए जाओगे जहन्नम की तरफ, ये तो आखिरत का अजाब है, और सतुक लगूना ये दुनिया का अजाब है कि अनकरीब दुनिया के अंदर भी तुम मखलूक कर दिए जाओगे। यह बात बयान फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने वाकया बयान फरमाया है ग़ज़वे बद्र का, कि देखो कि फिरौन का लश्कर हलाक हुआ, ये दूर की बात है, और उनसे पहले कौमें हलाक हुई, ये दूर की बात है, अब आंखों से नहीं देखा तुमने, लेकिन हम वो वाकया तुम्हें बतला रहे हैं जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा है, और अल्लाह की कुदरत पूरी तरह जिससे जाहिर हो रही है वो ग़ज़वे बद्र का वाकया है। तो यहाँ ग़ज़वे बद्र के वाक़े को बतौर मिसाल के बयान फरमाएं। ग़ज़वे बद्र में कैफियत क्या थी? मुसलमानों की तादाद 313 अफराद के बाद तलवारें सिर्फ 8, नेज़े और तलवार से बचने के लिए ज़िरहें कुल 6, सवारियां 70 ऊंट 2 घोड़े, 313 अफराद हैं, ऊंट 70 हैं, घोड़े 2 हैं, तलवारें 8 हैं, ज़िरहें 6 हैं, ये चले हैं जिहाद के लिए, और मुकाबले में 950 लड़ने वाले, 50 उनके खिदमत गुजार, तलवारें सबके पास, नेज़े मौजूद हैं, तीर मौजूद हैं, और इनके पास जो ऊंट हैं वो 700 ऊंट हैं और 200 घोड़े हैं इनके पास, बाकी असलहा मुकम्मल है। अब ये मुकाबला हो रहा है कि फरमाया कि ये बज़ाहिर कोई मुकाबला है, मुकाबला नहीं। इसमें 77 महाजरीन थे और 236 अंसार थे रज़ी अल्लाहु अन्हु, 313 का ये लश्कर है और इसका मुकाबला हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का वक्त है, शबे जुमा है, ये लड़ाई जुमे के दिन हुई, 17 रमज़ान मुबारक की तारीख है, जुमे का दिन है, 2 हिजरी। नबी अलैहिस्सलाम रात को दुआएं फरमा रहे हैं कि अल्लाह ये मुट्ठी भर जवान, अगर ये मिट गई तो ज़मीन पे तेरी इबादत करने वाला कौन रहेगा, कि अल्लाह ये वो जमात है जिसने तेरे दीन को आगे मुंतकिल करना है, तुझे ज़रूरत नहीं, तू मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं, कि अल्लाह ये इंसानियत जो मोहताज है रहनुमाई की, ये सारी इंसानियत महरूम हो जाएगी, अल्लाह अपनी रहमत से इनको महरूम न फरमा, कि नबी अलैहिस्सलाम दुआएं फरमा रहे हैं, यहाँ तक के बेकरारी की कैफियत है, हज़रत की चादर मुबारक नीचे गिर गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत के साथ हैं, उठ के आए और हज़रत से गले मिले, कहा कि हज़रत बस करें, अर्श अज़ीम भी कांप उठाया के रोने से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा काम है उसको पुकारना, वो बेनियाज़ ज़ात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमाई, तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये वाक़या बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे सामने आँखों के सामने है, कि अल्लाह ताला ने इस कलील लश्कर को जिनके पास वसाइल भी नहीं हैं, तलवारें भी नहीं थी, उनको अल्लाह ने कामयाबी तुम्हारे मुकाबले में अता फरमाई, कि 70 अफराद कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए, यहाँ ईमान वालों में सिर्फ 14 शहीद हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह ग़लबा अता फरमाया। फरमाया इसी से अंदाज़ा कर लो कि अल्लाह किस तरह से दुनिया के अंदर कुफार को मगलूब करने पर कादिर हैं। फिर यहाँ एक सवाल पैदा होगा, बाकी तफसील तो कल होगी, रहा एक सवाल कि गज़वे बद्र में अहले ईमान को कामयाबी हुई और गज़वे ओहद में ईमान वालों को नुकसान हुआ है, 70 अफराद शहीद हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बज़ाहिर यह नुकसान हो रहा है, तो उसकी वजह अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। ये कुरान मजीद में आ गए, इसकी वजह बयान फरमाई, फरमाई ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह कभी ईमान वालों को गालिब करते हैं, कभी कुफार को गालिब करते हैं, ये अल्लाह इम्तिहान देते हैं। फरमाया बज़ाहिर इम्तिहान है, हकीकत में एजाज़ है तुम्हारे लिए ईमान वालों, अगर काफिर तुम पे गालिब ना आए तो तुम्हें शहादतें कैसे नसीब हों, तो ये शहादत का तुम्हें एजाज़ अल्लाह ने अता फरमाया, इसलिए इस पर परेशान ना हो कि अगर हालात साजगार ना हो तो काफिर क्यों गालिब हैं, परेशानी ना हो कि अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह मदद फरमा रहा है, ये अल्लाह का जाबिता है, अल्लाह तुम्हें एजाज़ अता फरमा रहा है शहादत का, इसलिए इस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बुनियादी तौर पर दो बातें कि इंसान के लिए सब्र है, शुक्र है, अगर आजमाइश की कैफियत हो तो सब्र, इस्तिकामत रहे दीन पर ईमान पर, तजलजल पैदा न होने पाए, और अल्लाह की तरफ से नेमत आ जाए, इनाम आ जाए, उसको अपना कमाल अपना कारनामा ना समझे, उसको अल्लाह का एहसान समझे और उस पर अल्लाह का शुक्र करे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وسر الخلق والرضا بالقلب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم